Jego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklam. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jak szybko Europa będzie zdolna do efektywnej obrony przed ewentualnym zagrożeniem, pyta premier Donald Tusk. Nie ma potrzeby ewakuacji Polaków z Izraela, informuje MSZ. Do Polski trafiły pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, prawie 27 miliardów złotych. Polska musi mieć wsparcie innych państw NATO, a przeznaczanie na ten cel 2% PKB jest oczywistym minimum, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu w Warszawie z szefową rządu Danii, Mette Frederiksen. Pytania nie są już polityczne, tylko logistyczne i praktyczne. Jak szybko Europa będzie zdolna do efektywnej obrony przed ewentualnym zagrożeniem, podkreślił Donald Tusk. Nie ma ważniejszego celu. Będziemy nad tym pracowali także w Unii Europejskiej, żeby jednak bardzo głęboko skorygować paradygmat europejski, który funkcjonował przez dziesiątki lat i który zakładał, że nie będzie wojny i że jesteśmy pod bezpiecznym parasolem Stanów Zjednoczonych. Szef rządu przypomniał, że Polska wydaje na zbrojenia ponad 4% swojego PKB. Przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys i Marka Zaniewskiego przyjął prezydent Andrzej Duda. Angelika Borys zrelacjonowała swoje spotkanie z Andrzejem Poczobutem osadzonym w Łagrze w Nowopołocku. Do spotkania doszło za zgodą prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim wzięli udział minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera oraz prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że społeczność międzynarodowa musi się zjednoczyć wobec agresji ze strony Iranu, który zagraża światowemu pokojowi. W oświadczeniu zamieszczonym na platformie X Netanyahu napisał, że Iran bezpośrednio i siłami swoich sojuszników, w tym organizacji Hamas, prowadzi pełnoskalową kampanię agresji nie tylko przeciwko Izraelowi, ale przeciw całemu Bliskiemu Wschodowi. Nie ma potrzeby ewakuacji Polaków z Izraela, informuje MSZ. Resort Spraw Zagranicznych podtrzymuje jednak ostrzeżenia przed podróżami na Bliski Wschód. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział, że ruch lotniczy w Izraelu jest powoli przywracany, a to, jak mówił, otwiera możliwość wyjazdu z tego kraju. Cały czas w mocy pozostają ostrzeżenia ministerstwa przed wyjazdami do Izraela, Palestyny, Libanu i Iranu. Ci, którzy tam nie muszą jechać, proszę bardzo w imieniu również polskich służb konsularnych, aby tam się nie udawali. Tymczasem władze w Warszawie liczą, że wysiłki administracji amerykańskiej zatrzymają spiralę przemocy w regionie. Pomoc dla Izraela może też oznaczać pomoc dla Ukrainy, uważa Paweł Wroński. To jest połączone w jednym pakiecie. Chodzi o to, żeby ten pakiet w amerykańskim kongresie poddać pod głosowanie. Pojawiają się sygnały, że będzie on poddany pod głosowanie. Dążenie do przyjęcia wsparcia dla Izraela zapowiedział speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Nie sprecyzował jednak, czy w ustawie znajdzie się też pomoc dla Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kwestie pomocy dla Ukrainy sprecyzował za to dziś w Lublinie ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mark Brzeziński podkreślił, że prezydent Joe Biden wypowiada się w tym temacie jasno. Pomoc dla Ukrainy i Ukraińców będzie kontynuowana, dopóki Ukraina nie wygra, na co mam nadzieję. Mark Brzeziński dodał, że Ameryka będzie bronić także każdego skrawka polskiej ziemi, jak się wyraził, każdego dnia i w każdej sekundzie. Tymczasem na polską ziemię trafiły pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, prawie 27 miliardów złotych. Zostaną one przeznaczone na szereg różnych inwestycji, m.in. na inwestycje w czyste powietrze, powiedziała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. 1,6 miliarda pójdzie na program Czyste Powietrze. Kolejne 720 milionów pójdzie na program Białe Plamy w obszarze szerokopasmowego internetu. Takich białych plam po realizacji KPO w Polsce już nie będzie. To także inwestycje w remonty i nowe drogi na kolei, inwestycje w bezpieczeństwo transportu. Konsultacje publiczne dotyczące rewizji KPO kończą się dziś. Na ich podstawie będzie przygotowany raport. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie raport, teraz będzie sport. Mateusz Warianka. Zapraszam. Piast Gliwice pokonał 2-0 Zagłębie Lubin w ostatnim meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy strzelali Jakub Czerwiński i Fabian Piasecki. Wiemy, że w każdym meczu tak naprawdę rzucamy te auty. Jak jest sytuacja, to można powiedzieć, że to jest sytuacja jak rzut rożny, więc wiemy, że to jest groźne, a jak jest zawodnik, który gdzieś tam daleko tą piłkę rzuca, to na pewno warto z tego skorzystać i ten mecz to pokazał, że te auty nam pomogły. Tak naprawdę to wpadło, więc cieszę to, że z autu też potrafimy strzelić bramkę. Szkoda, że później w drugiej połowie nie zamknęliśmy tego meczu na 3-4-0, bo były do tego sytuacje, ale najważniejsze jest to, że 3 punkty zdają w Gliwicach. Podsumował pomocnik Piasta Patryk Dziczek. Rywali komplementował trener Miedziowych Waldemar Fornalik. Chciałem pogratulować drużynie Piasta naprawdę dobrego meczu i tych punktów. Natomiast my jesteśmy bardzo rozczarowani naszą grą, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie nie potrafiliśmy odpowiedzieć na agresywną grę Piasta składnymi akcjami, bo takie możliwości były. Natomiast bardzo szybko traciliśmy piłkę, bramki dwie, no to już kuriozum. Wiedzieliśmy doskonale, jak wykonują te stałe fragmenty gry przeciwnicy. Nie obroniliśmy się przed tym, dlatego tu mamy do siebie duże pretensje o tą pierwszą połowę. Po 28 kolejkach liderem wciąż jest Jagiellonia Białystok, 2 punkty przed Śląskiem Wrocław i 4 przed Lechem Poznań. Na dole tabeli również ścisk, strefę spadkową otwiera Korona Kielce, 6 punktów za nią jest ŁKS, a 7 Ruch Chorzów. Tymczasem w angielskiej Premier League blamasz Evertonu. Ekipa z Liverpoolu przegrała na wyjeździe 0-5 z Chelsea. W La Liga skromne zwycięstwo odniosła Valencia, która na wyjeździe pokonała 1-0 Osasunę. Dzień remisów mieliśmy natomiast we włoskiej Serie A. Najpierw w meczu Fiorentiny z Genoą było 1-1, a przed momentem Atalanta Bergamo podzieliła się punktami z Hellasem Verona. Tu było 2-2. W siatkarskiej Plus Lidze trwa walka o poszczególne miejsca na koniec sezonu. W pierwszym meczu play-off o 13 lokatę GKS Katowice pokonał 3-0 Kuprum Lubin. Rewanż odbędzie się za tydzień. Wcześniej w pierwszym meczu o 11 miejsce Ślepsk Malów Suwałki pokonał również bez straty seta Barkom Karzany Lwów. Jest wyraźnie chłodniej niż wczoraj. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski mówi, że za zmianę pogody odpowiada niż Renata. Pływa powietrze arktyczne, więc zdecydowanie chłodniejsze i wreszcie się temperatura unormuje, a nawet będzie właściwie teraz niższa niż powinna być obserwowana, więc no przechodzimy w skrajności w skrajność, chociaż to jest jednak cecha właśnie naszego klimatu, która powoduje, że różne masy powietrza do nas docierają i właśnie raz te ekstremalnie ciepłe wartości chwilę później napływ tego chłodniejszego powietrza nie powinien nas dziwić. Kwiecień, plecień. Jutro sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, miejscami deszcz i burze, zwłaszcza na północy i zachodzie. Na termometrach od 5 stopni na wybrzeżu do 13 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Studio filmów rysunkowych składało się z nowoczesnej części nazywanej Oko i Starej Willi. W tej drugiej rezydował dyrektor Szyszka. Zgodził się spotkać z kotami, choć przecież była niedziela. W tym tygodniu Kocia Szajka i Zaginione bajki Agaty Romaniuk. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Taszyn-Wróblewski. A więc mamy już wiosnę nie tylko geograficzną, ale również jazzową. Zaczyna się wiele dziać. Sądzę, że na samym wstępie należałyby się gratulacje bielskiej zadymce jazzowej, która nawiązała niezwykle cenne kontakty z firmą Blue Note. No, o lepsze konszachty naprawdę już trudno byłoby się postarać i mam nadzieję, że przyniosą one wspaniałe owoce. Dalej Jurek Wojciechowski w Ostrowie Wielkopolskim obchodzić będzie jubileusz swojego jazzu w muzeum. Tu niestety mam straszny stres, bo okropnie chciałem tam pojechać. Bądź co bądź, Na tej imprezie gościłem tyle przecież razy, ale chyba jednak zdrówko mi nie pozwoli. Z góry za to przepraszam, ale Jurku, no ściskam, ile tylko siły się da. No i wreszcie mamy Fryderyki. Z lekkim opóźnieniem do Państwu podaję, ale tak się jakoś ostatnio składa, że ciągle są jakieś pilne rzeczy do natychmiastowego ogłoszenia, a te drugie pilne czekają i czekają, czekają, aż się wreszcie doczekały. No wiadomo, że przede wszystkim tego generalnego Fryderyka dostał Kazio Jonkisz i zupełnie słusznie, ale o Kazio Jonkiszu pomówimy sobie za tydzień. Natomiast dzisiaj pogadajmy o Andrzeju Święsie, który dostał, a jakże, Fryderyka za swoją płytkę Flying Lions. Płyta nagrana tylko w trójeczkę, bardzo skromnie. Rafał Sarnecki na gitarze, Paweł Dobrowolski, perkusja, no i oczywiście Andrzej Święc, gitara basowa i kontrabas. Trudno miejscami się w ogóle doszukać, co jest czym. Wszystko jest grane z jakąś nieprawdopodobną wirtuozerią i wydaje się, jakbyśmy nagle mieli do czynienia z zupełnie innym zespołem, to znaczy zespołem, gdzie gitara gra to, co gra bas, a bas gra to, co gra gitara. No, sami Państwo za chwilkę się przekonacie, ale chciałbym zacząć oczywiście karierę Andrzeja Święca od dawnych, dawnych czasów. No, ta nowa płyta to jest nowa płyta, możemy ją sobie kupić, posłuchać, fajno. A jak się to wszystko zaczynało? Zaczynało się chyba od zespołu Soundcheck. Poznańska silna grupa trzymająca się razem i długo. Tam przywódcą był Maciej Kocin Kociński, grający wtedy jeszcze na alcie, teraz już sięga i po tenor, i po sopran. Dalej był Krzysztof Dys na fortepianie, Andrzej Święc na kontrabasie i Krzysztof Szmańda perkusja. A wszyscy razem grają dla nas kompozycję Andrzeja Święca, For Aunt Mary. To był poznański zespół Soundcheck, czyli Kocin Kociński grający na saksofonie sopranowym, Andrzej Święs grający na basie, dalej Krzysztof Dys fortepian i wreszcie Krzysztof Szmańda perkusja. Rok 2005, a więc już ładny kawał czasu temu. Ale przeskoczmy o 2 lata do przodu. I oto Święs znajduje się nagle już w towarzystwie uczniów katowickiej szkoły, z którymi wiąże się niejednokrotnie w zespoły konkurujące, przede wszystkim na konkursach bielskiej Zadymki Czesowej. I w 2007 roku nastąpiła taka dziwna historia. Sam się temu trochę dziwię, ale w końcu, Boże drogi, sam do tego również ręki przyłożyłem. Wystąpił taki zespół prowadzony przez Michała Wierbę, a właściwie nie zespół, a 2 zespoły, które różniły się tylko jedną osobą. W pierwszym grał Piotr Schmidt na trąbce, w tym drugim Klaudiusz Kłosek. A poza tym, no popatrzcie, żadnej różnicy. Marcin Kaletka, saksofon tenor, Michał Wierba, fortepian, Andrzej Święs, bas i Sebastian Kuchciński, perkusja. Zespół był raczej nastawiony chyba na to, że triumfy odniesie ta grupa z Piotrem Smithem. Ten drugi program był traktowany troszeczkę, no powiedziałbym, jak jam session, ale tu o dziwo nastąpiło totalne zaskoczenie. standardów wtedy nie grywał prawie nikt. A tu nagle zespół z całą paczką standardową i w dodatku Marcin Kaletka, który te standardy zagrał brawurowo. Zagrał tak, jak to robił George Coleman za czasów Milesa Davisa i muszę przyznać, że byłem pod tym urokiem od początku do końca i wolałem głosować na ten zespół, który raczej był mniej oczekiwanym laureatem. Niewielka zresztą to była strata, ponieważ rok później zespoły się wymieniły i ten z Piotrem Schmidtem również otrzymał nagrodę, ale wróćmy jeszcze w tej chwili do tego pierwszego zespołu. Jak opowiedziałem, Krzysztof Kłosek, prowadzący na trąbce. Ta kompozycja to jest dzieło Bobby Hutchersona, A Little Bee's Prayer. No i proszę posłuchać, jak pięknie chłopaki to jednak grają. Thank you. To był Little Peace Prayer, kompozycja Bobby Hutchersona, grana przez kwintet Michała Wierby, grana zresztą na konkursie bielskiej zadymki jazzowej, gdzie zdobyła główny laur. Przypomnijmy jednak wszystkich muzyków, a zatem Klaudiusz Kłosek grający na trąbce, Marcin Kaletka, saksofon tenor, Michał Wierba, fortepian i lider, Andrzej Święs, kontrabas i wreszcie Sebastian Kuchciński, perkusja. A my w tej chwili przechodzimy już jak gdyby do następnego etapu w twórczości Andrzeja. To znaczy, zaczął on powoli grać ze wszystkimi, z najlepszymi. Kto by się nie trafił, jak miał akurat wolne miejsce, to Andrzeja chętnie zapraszał. Choć z drugiej strony jakoś na dłużej z żadnym zespołem się jeszcze chwilowo nie wiązało. Proponuję Państwu jego układ ze Zbyszkiem Namysłowskim, który liderował zespołowi, grając na alcie. Oprócz niego oczywiście nie może brakować tego drugiego Namysłowskiego, który obsługuje puzon. Dalej mamy przy fortepianie Sławka Jaskółkę, oczywiście Andrzej Święs na kontrabasie, no i wreszcie Grzegorz Grzyb, perkusja. A ten temat, który słuchamy, to jedna z popularniejszych kompozycji Zbyszka Namysłowskiego, zatytułowana A Western Ballad. Thank you. To był Zbyszek Namysłowski grający na sopranie i jego kompozycja Western Ballad, a dalej Jacek Namysłowski puzon, Sławek Jaskółkę fortepian, Andrzej Święs kontrabas i wreszcie Grzegorz Grzyb perkusja. A teraz przechodzimy do jednego z nowszych nagrań, aczkolwiek tutaj do głosu dochodzą również stare sympatie. Oto Święs znowuż nawiązuje kontakt z Kocinem Kocińskim, aby przygotować płytę, no tym razem już naprawdę nie mającą nic wspólnego z dawnym soundcheckiem. I co jeszcze zabawniejsze, sam Kocin Kociński bardzo się tu zmienił, już chętniej grywa na tenorze niż na alcie. Ma wspaniałe kompozycje, ma w zasadzie wszystko, co dobry jazzman powinien mieć i za chwilę się temu przysłuchamy. Oczywiście grupa bardzo przypomina ten dawny soundcheck, bo Krzysztof Szmajda gra na perkusji, Andrzej Święs gra na kontrabasie, nie ma tylko Krzysztofa Dysa. Natomiast jest jeszcze gościnnie zaproszona dwójka wokalistków. Jeden to Kuba Badach, a ten następny to Gia, Patryk Gia. Again, no more. Maciej Kocin-Kociński, saksofon i jego kompozycja Simple Prayer, a towarzyszyli mu Andrzej Święs, gitara basowa, Krzysztof Szmańda, perkusja i dwóch zaproszonych specjalnie wokalistów, Kuba Badach i Patryk Dzija. A my przechodzimy w tej chwili już do tej zasadniczej płyty dnia dzisiejszego, czyli tej, która otrzymała nagrodę Fryderyka. Ten album, całkowicie zresztą przygotowany i nominowany przez Andrzeja Święca, zwie się Flying Lions. Mamy na nim mnóstwo nieprawdopodobnej muzyki, gdzie czasami naprawdę trudno się połapać, kto na czym gra. A autorów jest tylko trójeczka. Oczywiście Andrzej Święc, grający na basie i na basówce. Oczywiście Rafał Sarnecki na gitarze i wreszcie Paweł Dobrowolski, perkusja. A słuchamy kompozycji Andrzeja zatytułowanej High Five. We'll be right back. No i na zakończenie, drodzy Państwa, jeszcze dwie uwagi. To była oczywiście nagrodzona Fryderykiem płyta Andrzeja Święsa zatytułowana Flying Lions. A na koniec chciałbym dorzucić jeszcze jedno jego nagranie z tej specjalności, o której do tej pory może za wiele nie mówiliśmy. Przecież jakby nie było, od wielu, wielu lat Andrzej Święs jest moim nadwornym basistą i musi sobie tu doskonale radzić z tym tradycyjnym sposobem grania opierającym się o walking, co nawiasem mówiąc czyni wspaniale. Nim to Państwu jeszcze zademonstruję, chciałbym także przypomnieć, że jedną z zdobionych nagrodą laureatów Fryderyka była Agnieszka Derlak. Niestety tak się składa, że obserwuję ją od dawna, a płyt mam niewiele, ale postaram się to naprawdę w najbliższych czasach uzupełnić. A w tej chwili jednak będzie to mój zespół, czyli Wojtek Niedziela fortepian, Marcin Jar perkusja, Andrzej Święs kontrabas. Ten temat to oczywiście Moritet Kurta Weila, a ja już żegnam się z Państwem na zapas.